ଦାର୍ଶନିକ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଅନେକ ଜଞ୍ଜାଳରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏକ ତାମସା। ବିପ୍ର କବି ବଂଶୀବଲ୍ଲଭଙ୍କର ମୋଗଲ ତାମସା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାମସା ହେଉଛି 1750 ମସିହାର ମୋଗଲ ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳର ଓ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଦୋଷ ଗୁଣ ସମନ୍ୱିତ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ଚୈତ୍ର ମାସର ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ମହମହ ବାସ୍ନା ଭିତରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଡ଼ି ନାଗରାର ଶବ୍ଦ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ମୋଗଲ ଆସୁଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋଗଲ ଶାସନର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସହ ସଂଯୋଜନା କରାଇ ଓଡ଼ିଶା ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଣା ବଜାର ଗ୍ରାମରେ ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ମୋଗଲ ତାମସାକୁ ଫାର୍ସୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା 5 ଭାଷାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଢୌବନ ସହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସୁନାର କଣ୍ଡଳ ମୁକୁଟ। ଗୌରୁଣୀ ସହ ମିର୍ଜାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ତାହାର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହିଁ। ତାମସାର ଶେଷ ପୂର୍ବରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜଣେ ପାରିଷଦ ଖବର ଦିଏ ଯେ ମିର୍ଜା ସାହେବଙ୍କ ଘର ଦିଲ୍ଲୀ କୋଠା ନିଲାମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ବଂଶୀବଲ୍ଲଭଙ୍କର ମୋଗଲ ତାମସା ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ମହମହ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ମୂଳ ରଚନା କବି ବଂଶୀବଲ୍ଲଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କବି ଲାଲା ଗିରିଧରି ରାୟ, ଗୀତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ ଗିରିଧରି ରାୟ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ବାଇଧର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ପୁସ୍ତକ ବଂଶୀବଲ୍ଲଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ପରିବେଷକ ବଂଶୀ ଗିରିଧରି ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ପୁରୁଣା ବଜାର ଭଦ୍ରକ। আমি ছিলাম তো মেরে ঘরে। ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାବାଧାମଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। झाड़ू लगा के चला गया। हाँ, अभी तक बिछना नहीं हुआ है। हाँ, या राज को बुला। Thank you. ଏ ବଜାର ନାମ ହେଉଛି ବଡ଼ି ବଜାର ଚୌଖଣ୍ଡି। ये प्रगणा का नाम हो जी रांडिया ओरगडा। ए मिर्चा साहेब मिर्चा साहेब मिर्चा साहेब प्रगणा राय स्मृति रांडिया ओरगडा। रांडिया ओरगडा रांडिया ओरगडा। ये तकियार नाम होची भद्रक। क्या क्या भद्रक? ओ भद्रक मिर्चा साहेब मिर्चा साहेब मिर्चा साहेब ये तकिया का नाम भद्रक। भद्रक Oh। नया पक्का काम चल रहा है। सुनो मेरी बात, मोगल जात में दाना फसल सह पे लेना, जो कुछ खाना पीना सोना फर्क न कपे नकली माना। नकीब साहेब तुम्हारा तरफ झूठ न कहना, जिसमें खुदा का बहुत गुना। आगे जो सुल्तान का लड़ाई हुआ था उसमें हम दोनों बेगम के साथ बशरा चला गई थी। उधर से आते आते रास्ते में नया पंखा खरीदा। ठीक है ठीक है, हमारा मिर्चा साहब अच्छा से पंखा करो। देता हूँ जी। बेटा साहब की जय हो, बेटा साहब की जय हो, बेटा साहब की जय हो। चटनी के लिए मिले ओ एनेची,

ଅବଧାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁରସତ ପାଇଁ ଯେ ଶୁଣିବେ ଯେ ଆଜିକା ଢଙ୍ଗ କରାଉ ଅଛି ତେବେଠୁ ବୁଢା ସମାପ୍ତେ ଗଲେଣି ସେମିତି ତ ରାତିରେ ତାରାଗଣ ଦିନରେ ବୃନ୍ଦାବନ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର କୁଲା କୁଣ୍ଡେଇ ଓଷା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର କୋଲା କୁଣ୍ଡେଇ ଓଷା କିଛି ଚିଜ ଫରମାଇସି ଅଛି

का बोलू, कब की बात तो सोचा नहीं।